नहीं छोड़ने जा रहे हो, किससे छोड़ने जा रहे हो, मोह से छोड़ने जा रहे हो। विवेक से कोई किसी चीज को छोड़ता है तो उसके लिए प्रतिषेध नहीं है, पर मोह से छोड़ेगा। यदि विवेक से कोई संन्यास ले लिया और विवेक पूर्वक वैराग्य को लेकर के विवेक पूर्वक उसने संन्यास ग्रहण कर लिया शास्त्रीय विधि से, तो उसका जो है अपने वर्ण धर्म जो था, वर्ण धर्म कर्म, वो छूट गया है कि नहीं। तो वहां पर कोई जो है वह दोष नहीं उत्पन्न होगा। पर तुम विवेक से नहीं छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, मोह से छोड़ रहे हो। लेकिन मोह से यदि कोई छोड़ देगा तो निश्चित पकड़ा जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। पूर्ण वैराग्य से, विवेकज वैराग्य से यदि किसी ने छोड़ दिया है तब आत्माश्रय हो गया उसका, ध्यान में आएगी नहीं, फिर जगत आश्रय उसका नहीं रहा, आत्माश्रय हो गया, भगवत आश्रय हो गया, तब तो बचेगा। और यदि मोह से कुछ छोड़ा, किसी लोभ से छोड़ा है? कुछ जो है जगत की दृष्टि लेकर के छोड़ा कि चलो साधु होने पर खूब भंडारा खाने को मिलता है, लोग माला भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं, यहाँ दिन रात खटने से तो साधु ही होना अच्छा है, तो वहां पर तुमने छोड़ा, स्वार्थ से छोड़ा या मोह से छोड़ा, आवेश में आकर के छोड़ दिया। तो मोह और स्वार्थ से छोड़ा तो फिर प्रकृति नहीं छूटेगी तुम्हें, तो स्वभावज कर्म से तुम बधे रहोगे। तो स्वभाव जेन जी ये कर्म से बदेवी यन मोहात कर तुम निच्छसी, मोह से तुम नहीं करना चाहते हो ना, तो ये मत समझो कि करिष्यसी अवशोपि तक, जो तुम आज छोड़ना चाहते हो उसको जबरदस्ती तुमको करना पड़ेगा, जबरदस्ती तुमको करना पड़ेगा अवशोपि। तुम्हारा वो क्षात्र जो है, वह जो स्वभाव है, क्षात्र कर्म है, तुमको जो है जब अभी लोग खूब निंदा तुम्हारे सामने जो है हाथ उठा करके ताली पीटेंगे कि अर्जुन भयभीत हो गया, भयभीत हो गया, एक कायर कायर नपुंसक, जहां ऐसा कहना शुरू कर दिए तहां तुमको फिर बेग आ जाएगा, तो कभी तो बहुत विचार चल रहा है, तो इससे में कुछ नहीं मालूम हो रहा है, पर जब ऐसा कहने लगेगे कि तो फिर वो तुमको वेग आएगा, तुम जो है वह उठा लोगे जो है वह गाड़ी, और फिर वही काम करोगे जो आप कह रहे हैं वो नहीं करना चाहते, शास्त्र कह रहा है उसको नहीं करना चाहते, इसलिए अवश्य होकर के तुम करोगे। जब तुमको क्रोध आएगा तो तुम्हारा ये सब जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान कहाँ जाएगा? देखो क्रोध जब आता है तो ज्ञान कहाँ चला जाता है? ज्ञान सब चला जाता है, तो जबरदस्ती वो प्रकृति, फिर प्रकृति के अधिकार में तुम आ गए, प्रकृति कराएगी तुमसे, तुम क्या कर सकते हो? स्वभाव जेन शौर्य आदि ना, ये क्षत्रिय का जो स्वभाव है शौर्य इत्यादि, यथोक्तेन जिसको कहा गया है, हे कौन्तेय निबद्धो निश्चयेन बद्धो, उसी प्रकृति के अनुसार निश्चय से तुम बद्ध हो, स्वेन आत्मीयन कर्मणा, जो तुम्हारा वर्ण वर्णाश्रम संबंधी जो कर्म है उस कर्म के द्वारा बधे हुए हो, और उसको कर्तुम निच्छसी यत कर्म मोहात अविवेकत, अविवेक से तुम आज नहीं करना चाहते हो, कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो करिष्यसि अवशोपि परवश एव तत्कर्म, तो जबरदस्ती जो है तुम उस कर्म को करोगे, ये मेरी बात तुम गांठ में मान लो, किसी भी प्रकार बच नहीं सकते तुम। कर्मणा निबद्धत्वम स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धत्वम, स्वभाव जो है अपने कर्म से तो निबद्ध हो, ऐसा संबंध लगा। क्यों? क्यों जो है प्रकृति क्यों मैं जबरदस्ती करूंगा, का इतोपि त्वया युद्धम कर्तव्यम इत्येवा, इसलिए भी तुमको युद्ध करना चाहिए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। क्यों नहीं है हमारे हाथ में? का ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शिर्युन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, आयस्मात्, जिसलिए हे अर्जुन सर्वभूतानां हृदये ईश्वरः तिष्ठत्, द्वासुपर्णा सैजा सखाया समान वृक्षं परिशस्व जाति, तुम ही नहीं हो इसमें, इस शरीर को बनाने वाला ईश्वर भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। अंतर इतना है कि तुम शरीर का अभिमानी बनकर के बैठे हुए हो और वह अपने स्वरूप में जो है अपने स्वभाव में बैठा हुआ है, इतना अंतर है। पर सभी के हृदय में जो है बैठ करके वो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को संचालित करता है, उसके अस्तित्व से ही ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति संचालित हो रही है, संचालित तो हो रही है उसके अस्तित्व से, और इसमें अहंकार कर रहे हो तुम, तो इतना अंतर है। श्वास वो चला रहा है, अहंकार तुम कर रहे हो, शरीर उसने बना करके दिया, अहंकार तुम कर रहे हो, बच्चे का शरीर परमेश्वर ने बनाया और माता पिता ने ममकार कर लिया, मेरा बच्चा है, और तुम्हारा बच्चा कहां से आ गया, तुम्हारा बच्चा कहां से आ गया, तुमने तो इसका एक कण भी बनाया नहीं, तुमको पता ही नहीं था आंख कब बनी बच्चे की, तुमको ज्ञान था क्या, तुमको कोई ज्ञान, इसका बनाने वाला दूसरा है, कैसा बनना चाहिए उसका निमित्त दूसरा है, देखो और शरीर कैसा बनना चाहिए इसका निमित्त तो कर्म है उसका, जिन कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, और बनाने वाला ईश्वर है, और ये कह देता है कि मेरा लड़का है, देखो यही है, यही जगत क्यों हो रहा है। ऐसे जो है यहाँ सब कुछ चलाने वाला दूसरा ही है, और ये कह रहा मैं कर रहा हूं, अरे तुम क्या करोगे, तुम तो श्वास ही नहीं ले सकते, तुम्हारे हाथ में तो श्वास भी नहीं है, तुम क्या कर सकते, तुम्हारा कहना तो एक मच्छर भी नहीं मानता है, तुम क्या करोगे, जब एक मच्छर नहीं तुम्हारा कहना मानता है तो तुम क्या अहंकार दिखा सकते जगत में, कोई अहकार नहीं दिखा, तुम्हारा कारण नहीं, बड़े बड़े जो है इंद्र हो गए, बड़े बड़े वायु हो गए, बड़ा अहंकार लेकर के उसके सामने गए, जैसे बल्ब अहंकार करे मैं प्रकाश करता हूं, आज जरा स्विच ऑफ करके कहो प्रकाश करो, करो प्रकाश, क्या करेगा, नहीं कर सकता। वायु ने कहा सारा ब्रह्मांड में उड़ा सकता हूं, उसने कहा ये त्रिड रखा है उड़ाओ, स्विच ऑफ कर दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया तो हवा कहां से निकलेगी, पंखे में से हवा थोड़ी निकल जाएगी, अब स्विच ऑफ कर दिया तो फिर कहां से निकलेगी, ऐसे वायु जो है वो उड़ा नहीं सका, एक तिरके को उड़ाने में समर्थ नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, पर यही जीव से यही नहीं रहा जाता, वो जीव की ही कमी है, वो क्या करता है, वो मान लेता मेरा है, ये मैं हूं तो मेरा है, तो कहा इस बात को तुम समझो, तुम क्या कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है कि इस कार्यकरण संघात का जो है ये ढांचे का मालिक तुम हो, ये ढांचे का मालिक तुम नहीं, इसको चलाने वाला तुम दूसरा है, तुम क्या कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यही कर सकते हो, एक काम तुम्हारे हाथ में है, और वो तुम कर लो तो कल्याण हो जाए। वह काम तुम्हारे हाथ में है कि सच्चाई को स्वीकार कर लो। जो सच्चाई है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो ईश्वर की आज्ञा में तुम चलने लगोगे। अरे भाई, जिसके हाथ में सब है उसी की आज्ञा में चलने का तब तुम्हारा मन बन जाएगा। लेकिन इस सच्चाई को तुम स्वीकार नहीं करोगे तब तक ईश्वर के आज्ञा में नहीं चलोगे, और अहंकार से चलोगे, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, जैसा वो घुमाएगा वैसे चलो, फिर तो प्रकृति घुमाएगी तुम। और ईश्वर की आज्ञा को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लो कि ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति को छोड़ दो। इसको स्वीकार करो कि ईश्वर के हाथ में, इसीलिए श्लोक यहाँ पर आया ईश्वर विषय, क्योंकि पहले कहा प्रकृति स्वामी, अब कह रहे हैं कि ईश्वर के शरण में हो जाओ, ये कहना है। ईश्वर को क्यों ले आए? ईश्वर को लाने में तात्पर्य यही कि ईश्वर को तुम स्वीकार कर लोगे जीवन में तो प्रकृति भी तुमको नहीं चला पाएगी। फिर उस प्रकृति के अनुसार देखो, ईश्वर प्रकृति के अनुसार चलाता है, तो ईश्वर के हाथ में चला गया, ईश्वर के हाथ में चला गया तो प्रकृति का, ये जड़ प्रकृति का आधिपत्य तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। ये एक रहस्य है, इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वभूतानां हृदय से ईश्वर तिष्ठति। यहाँ पर सच्चाई को स्वीकार करना ही शरणागति है। मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ कि सच्चाई को स्वीकार करना शरणागति है, और दूसरी शरणागति जो होगी वह अहंकार पूर्विका होगी, वह कभी शरणागति हो नहीं सकती। वास्तविकता को स्वीकार कर लेना ही शरणागति है। यह वास्तविकता है कि सर्वभूतानां हृदये से ईश्वर तिष्ठति। क्या करता है? सर्वभूतानि भ्रामयन् तिष्ठति, सर्वभूतों को वही भ्रमा रहा है। तो फिर भूत गड़बड़ करता है, ईश्वर किसी को चोरी में लगा देता है। यदि आपका ईश्वर निर्विशेष है तो आप कहते हैं कि ईश्वर हमारा अकर्ता है, तो फिर कर्ता कैसे है? दूसरी चीज है कि यदि ईश्वर को आप मानते हैं तो ईश्वर किसी को चोरी में लगा देता है, और किसी को दूसरे में लगाता है तो अपना क्या दोष है? कहा कि देखो, ईश्वर तो अकर्ता है और माया भ्रामयति, माया शक्ति से जो है वह भ्रमण कराता। अब कहते फिर यही कहो माया भ्रमण कराती है, कहा माया का अस्तित्व तो नहीं है ईश्वर के बिना। दायिका शक्ति जलाती है, पर कहा क्या जाता है? अग्नि ने जलाया। ये शक्ति संबंध से कहा कि फिर तो ईश्वर में दोष आ जाएगा, ईश्वर में दोष नहीं आएगा, जैसा तुम्हारा कर्म संस्कार है उसके अनुसार तुमको भ्रमाता है। अब कहते उसके अनुसार तो बाद में भी भ्रमाएगा, तो फिर आज जब तो अहंकार छोड़ करके ईश्वर को पकड़ लोगे ना, तो इसमें जो अहंकार करके तुमने रखा है अहम मम, उसी कारण तुम्हारा संबंध इससे बन रहा है। तुम्हारा संबंध इसके कारण नहीं बन रहा है। देखो, जिस शरीर में तुम्हारी अहंता ममता नहीं है उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो जब इस शरीर से अहंता ममता तुम्हारी निकल जाएगी, ईश्वर का तुम स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी अहंता ममता तो निकल गई कि नहीं? सच्चाई को स्वीकार किए तो तुम्हारी अहंता ममता निकल गई। अब तुम्हारी अहंता जब ममता मिल गई तो निकल गई, तो इससे संबंध ही नहीं रहा तुम्हारा, इससे तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। तो ईश्वर जैसा चलाएगा उसको तुम देखते रहोगे। अरे ईश्वर इसको जैसा चलाएगा वैसे दिखेगा, और प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक भोग में ईश्वर की कृपा अनुसूचित तुमको दिखेगी, क्योंकि कोई परिस्थिति नहीं सुखी दुखी करती है। अरे देखो, एक व्यक्ति अंगुली दिखा देता है तो उसके आप अंगुली तोड़ देते हैं, और गुरु एक थप्पड़ मारता है तो हृदय आनंद से भर जाता है। तो थप्पड़ अंगुली थोड़ो दे रही, थप्पड़ अंगुली नहीं सुख दुख दे, संबंध दे रहा। यदि प्रत्येक घटना ईश्वर की तरफ से आ रही है, समझे कि नहीं, और इसका मालिक ईश्वर है और प्रत्येक घटना ईश्वर की तरफ से आ रही है, तो फिर आपका संबंध टूट जाएगा। फिर तो आप ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर की कृपा देख करके प्रसन्न हो जाए। दुख में भी ईश्वर की कृपा दिखने लगे तो दुख कभी दुखी करेगा व्यक्ति को? नहीं दुखी करेगा। इसी को तो मांगा कुंती ने, जब कृष्ण ने कहा मांगने को तो कहा कि तुम क्या दोगे, कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। कहा विपदा संतु ना, विपदा संतु ना शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कहा कृष्ण हमको यही वरदान दो कि जहां जहां पर हमारा जन्म हो, जैसे इस जन्म में विपत्ति का पहाड़ हमारे ऊपर पड़ा रहा, इसी प्रकार का विपत्ति हमारे ऊपर पड़ी रहे, यही वरदान दो। अरे कहा कोई विपत्ति मांगता है? कुंती ने कहा देखो कृष्ण, विपत्ति संपत्ति से मुझे मतलब नहीं है, पर मुझे मतलब तुमसे है। मेरी अनुभूति है कि जब जब विपत्ति पड़ी तो तुम्हारी स्मृति बहुत हुई, और जब जब तीव्र स्मृति हुई तब तो तब तब तुमने दर्शन दिया, और तुम्हारे दर्शन का फल है अपुनर्भव दर्शन। तो जो विपत्ति तुम्हारी स्मृति बढ़ावे, और जिस स्मृति से तुम्हारा दर्शन होता है, तो विपत्ति अच्छी है कि वह संपत्ति अच्छी है कि जो भुला दे तुमको, कौन सी अच्छी है? अच्छी कौन है? देखो ये दृष्टि। तो ईश्वर अनुग्रह जब सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो भगवान के अनुग्रह धारा में ही चलता है, इसका जीवन अनुग्रह धारा में चलता है, तो प्रत्येक जो प्रारब्ध है वह अनुग्रह रूप मालूम होता है, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकते, अनुग्रह रूप ही बात, यही वेद विलक्षणता है। तो कहते भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कैसे माया के द्वारा? तो कहते जैसे यंत्रारूढ़ानि, पहले होता था ना, पहले वो कठपुतली का नृत्य होता था, ये सिनेमा इत्यादि नहीं था, तो बारीक धागे से, वो धागा तो नहीं दिखता था, बारीक धागे से उसको पुतलियों को बांध करके रखते थे, और वो जो घुमाने वाला था वो पीछे बैठा रहता, तो वो नहीं दिखता था किसी, वो जिधर से वो धागा खींचता था उधर की पुतली जो है अपना काम करना शुरू कर देती थी। तो पुतली नृत्य करती थी, पुतली जो है तमाम प्रकार का हाथ उठा रही, कहीं पैर उठा रही, व्यवहार कर रही है, तो वो पुतली में जो व्यवहार हो रहा है उसको व्यवहार कराने वाला कहाँ है? जो छिपा है, दिखाई नहीं देता है, पर उसी से व्यवहार हो रहा है, पुतली से व्यवहार नहीं हो रहा, उसी से व्यवहार। इसी प्रकार अंदर बैठा हुआ वो हृदय देश में बैठा हुआ परमेश्वर है, और माया शक्ति को लेकर के तुमको जो है तुम्हारे स्वभाव के अनुसार जो है नचा रहा है। अब तुम नाच रहे हो और तुम कह रहे हो मैंने किया, अरे तुम जो है कर ही नहीं सकते हो कुछ, यही अपने महाराज कहा करते थे कि वो गड़रिया होता है पीछे और भेड़े होती है आगे, तो भेड़े समझती हैं कि हम अपने मन से चल रहे हैं, पर अपने मन से वो नहीं चलती, वो जिधर मोड़ना चाहता उधर मोड़ देता है, वो उनके उसके हाथ में है, पर वो आगे हैं तो उनको लगता है कि हम अपने मन से चल रहे हैं। ऐसे भगवान पीछे छिपा हुआ है, वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो ये जीव को लगता है कि हम अपने स्वतंत्रता से जा रहे हैं। अरे वो तुम स्वतंत्रता से नहीं जा रहे हो, जिधर से वो घुमा रहा है पतवार, जिधर से जो है घूम रहा है नौका की दिशा उधर जा रही है, डांड से नहीं जा रही है। डांड खेता है ना, वो खूब जोर से खेता है, उसके खेने से नहीं जा रही है दिशा, उसके खेने से नहीं जा रही है दिशा। तो जो पतवार लेके बैठा है, ऐसे कर दिया तो नौका इधर मुड़ गई, तो ऐसे कर दिया तो नौका इधर मुड़ गई। ऐसे वो अंदर बैठा हुआ जिधर मोड़ दे रहा है उधर तुम्हारी गाड़ी जा रही है, तुम्हारा यह अहंकार जो है व्यर्थ। ईश्वर ईशनशीलो नारायण, ईशनशील जो नारायण है सर्वभूतानाम सर्व प्राणी नाम, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देशे अर्जुन शुक्ल अंतरात्म स्वभाव विशुद्ध अंतकरण। अर्जुन का अर्थ होता है सरल सीधा। यहाँ पर जो है वह अर्जुन का अर्थ कर रहे हैं शुक्लांत आत्म स्वभाव, जिसका अंदर का स्वभाव जो है शुक्ल है, विवेक पूर्ण है, पवित्र है, सहज है, यानी विशुद्ध अंतकरण वाला, उसको कहते हैं।